No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 września, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis o tym, co łączy, ale i co dzieli. Polskie i Niemcy rozmawiali w Warszawie Mateusz Morawiecki i Angela Merkel. 530 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID zmarło 8 osób. Amerykanie oddają dziś hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Relacje polsko-niemieckie pozostaną gwarancją pokoju, gwarancją bezpieczeństwa, powiedziała w Warszawie kanclerz Niemiec Angela Merkel. To jej pożegnalna wizyta w Polsce. W najbliższych miesiącach urząd kanclerza przekaże swojemu następcy. Angela Merkel spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Politycy rozmawiali ponad 2 godziny. Po spotkaniu nie ukrywali, że niektóre sprawy nadal dzielą oba kraje. Zgodnie mówili jednak o tym, że bliska współpraca jest kluczowa dla całego regionu. Premier i kanclerz podkreślali, że Niemcy i Polskę na pewno łączy współpraca gospodarcza, kluczowa dla obu krajów. A co dzieli oba kraje? Według premiera Mateusza Morawieckiego między innymi wizja tego, jak szybko powinna przebiegać zielona transformacja. Nie chcemy przecież na przykład stracić całego przemysłu samochodowego na rzecz Chin. Niezmiennie Polskę i Niemcy dzieli też sprawa gazociągu Nord Stream 2. Angela Merkel mówiła, że rozumie obawy Polski. Dodała równocześnie, że Niemcy i cała Unia muszą możliwie szybko zapewnić, że dostawy gazu przez Ukrainę nie zostaną przerwane. Na koniec politycy podziękowali sobie za lata współpracy. Angela Merkel zaznaczyła, że Polska do ostatnich dni jej urzędowania pozostanie bliska jej sercu. A jak już nie będę kanclerzem, to nadal Polska będzie dla mnie interesującym krajem, do którego prawdopodobnie nadal będę przyjeżdżała. Niemiecka kanclerz podczas konferencji poruszyła też kwestię sporu Polski z Komisją Europejską wokół praworządności. Zapewniała, że będzie angażowała się w szukanie rozwiązań poprzez dialog, a nie tylko przez postępowania sądowe. Karol Surówka, Polskie Radio. 530 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 8 osób. W szpitalach jest teraz 666 pacjentów covidowych. Z respiratorów korzysta 82 chorych. Od wczoraj liczba pacjentów zainfekowanych patogenem wzrosła o 43, a liczba osób podłączonych do respiratorów o 4. Obchody 20. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku trwają w Stanach Zjednoczonych. Główna ceremonia z udziałem prezydenta Joe Bidena odbywa się w Nowym Jorku przed pomnikiem upamiętniającym ofiary ataku na World Trade Center. Szef resortu obrony i amerykańscy dowódcy wojskowi oddali hołd ofiarom w Pentagonie. 11 września 2001 roku o godzinie 9.37 czasu lokalnego, czyli o 15.37 czasu polskiego, porwany przez terrorystów samolot Boeing 757, lecąc z prędkością 850 km na godzinę, wbił się w Pentagon. Dziś o świcie w miejscu uderzenia w zachodnie skrzydło budynku opuszczono wielką amerykańską flagę. Podczas późniejszej ceremonii z udziałem rodzin ofiar i wojskowych odczytano nazwiska wszystkich zabitych, a ich pamięć uczczono minutą ciszy. Zabici tego dnia tutaj, w Nowym Jorku i w Pensylwanii stracili życie nie za to, co zrobili, ale za to, w co wierzyli i co reprezentowali. Mówił szef połączonych sztabów generał Mike Miley. W ceremonii bierze także udział sekretarz obrony Lloyd Austin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ruszył serwis internetowy Polskiego Radia poświęcony matce Elżbiecie Różyczackiej. To biograficzna powieść o życiu i działalności założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Serwis przygotowano z okazji uroczystości beatyfikacyjnych. Znajdziemy tam m.in. materiały wideo, wywiady i reportaże. Mówi dziennikarz portalu Polskiego Radia Paweł Kurek. Udało mi się dotrzeć do unikatowego, mam wrażenie, filmu. Jest to film, który pokazuje siostrę Różyczacką. Jest to nagranie prawdopodobnie z okresu między 1939 a 1945 rokiem. W serwisie rozmawiam również z osobami, które opowiadają mi o Różyczackiej, o tym, jak wyglądało jej dzieciństwo, jak doszło do tego, że straciła wzrok i dlaczego zdecydowała się pomagać osobom niewinnym, w jakich okolicznościach powstało Towarzystwo Opieki nad Osobami Ociemniałymi.

Senjutsu, 17 album zespołu Iron Maiden, a na nim głównie długie, epickie utwory, ale jest także stosunkowo krótka pieśń o przemijaniu, której właśnie wysłuchaliśmy. 14 minut prawie, no nie, 13 minut po godzinie 18 w sobotniej Trójce pora na rytm. 1 października dostaniemy nową, bogatą edycję Technical Ecstasy zespołu Black Sabbath. Będą liczne bonusy, których jeszcze nie mogę Państwu zagrać, i nowy miks oryginalnej płyty zrealizowany przez Stevena Wilsona. No i tu już możemy ujawnić dźwięki, bo w takiej nowej wersji posłuchamy utworu It's Alright, w którym wokalistą był Bill Ward, nominalnie perkusista Black Sabbath. Perkusista Bill Ward był autorem tej ballady, śpiewał ją na próbach i miał ochotę nagrać, ale obawiał się reakcji z jego Osborna. Ten jednak nie oponował i ostatecznie wersja w wykonaniu Warda trafiła na płytę, choć mam wrażenie, że Ozzy zaśpiewałby to w ciekawszy sposób. To skoro podsłuchujemy sobie płyty, których jeszcze nie ma, także 1 października pojawi się na rynku europejskim boks zawierający 5 solowych płyt Marka Knopflera, wydanych w latach 1996-2007, a ponadto płytę z rzadkimi utworami wydanymi w tych latach tylko na niskonakładowych singlach. Oto jeden z tych rarytasów. Thank you. Za 3 tygodnie w specjalnym boksie nagrania z pierwszych 10 lat kariery Marka Knopflera z wieloma rarytasami, takimi jak Gravy Train z pierwszej solowej sesji w połowie lat 90. To skoro jesteśmy przy dobrych brytyjskich gitarzystach, oto Steve Hackett. Yeah. To nie jest afrykańska płyta, proszę Państwa. To tylko taki przykład wybrałem muzyczny. Ona jest bardzo różnorodna. Steve Hackett, były gitarzysta Genesis, no ale to już dawno było. Znakomity obecny brytyjski gitarzysta Steve Hackett wydał drugi już w tym roku album płytowy. Ten pierwszy w styczniu był akustyczny, a teraz mamy płytę taką elektryczną, wszechstronną. Surrender of Silence, bardzo różnorodną brzmieniowo, stylistycznie. Na tej płycie Steve Hackett także śpiewa. Pozostaniemy w programie trzecim w kręgu dobrych gitarzystów, przenosząc się na rynek krajowy. Będzie bardzo, bardzo znana piosenka, będzie ten sam gitarzysta w tej piosence i będzie inny wokalista. I to nawet nie jest, proszę Państwa, zagadka, to jest po prostu oczywista oczywistość. Gdzieś w mrok wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. We'll be right back. To jest wreszcie ta właściwa interpretacja, twierdzą zgodnie kompozytor Jan Borysewicz i autor słów Andrzej Mogielnicki. Nowa wersja piosenki Nie wiesz nigdy kobiecie w wokalnej wersji Piotra Frączewskiego jest pierwszą zapowiedzią jubileuszowego albumu Wszystkie oblicza Jana Borysewicza. Premiera 8 października. A skoro jesteśmy przy charakterystycznych głosach, to jeszcze nagranie z Wielkiej Brytanii. Was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie. And it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor line. Never take it easy on the PDA. I don't miss you, least not that way. But someone better want me like that someday. Just can't hate them. You're breaking all the rules down Electric Avenue. Oh, I've never seen too many moves. Hand in hand, cold harbor lane. Never take it easy on the PDA. I don't miss you, least not that way. But someone better want me like that someday. Myślam się, że ten głos i ten styl interpretacji kogoś Państwu przypomina, ale nie, niestety nie odnalazło się nic w archiwach. To jest nowa postać na rynku muzycznym. Joy Crooks, młoda brytyjska wokalistka, która zbiera piosenki dopiero na swój pierwszy album, ale zapowiada się to bardzo ciekawie. Warto zapamiętać to nazwisko Joy Crooks. No i to jest, myślę, dobry moment. Za 22 minuty godzina 19. Skoro pojawiły się damskie głosy w audycji, aby przypomnieć Państwu historię niespodziewanego duetu Władysław Komendarek i Luna Maria. To na razie są tylko nagrania studyjne, choć to studio często w domowej kuchni, ale będzie i na żywo. Pod pseudonimem Luna Maria kryje się warszawska wokalistka i poetka Joanna Forbrot. Przed tygodniem opowiedziałem Państwu, jak zaczęła się ta historia, poczynając od koncertu Władysława Komendarka, który odbył się 3 lata temu w zabytkowej sztolni Luizy w Zabrzu. No a na końcu tej opowieści było o tym, że namawiają się przez telefon, a jeśli tylko czwarta fala pandemii nie zamknie ich w oddzielnych domach, to będą wspólnie występować. I to się właśnie, proszę Państwa, dzieje. Oto w Kielcach odbywa się dziś i jutro 5. Hammond Festival, na którym dominują organowe i ogólnie klawiszowe brzmienia. I w ramach tego festiwalu jutro w Domu Środowisk Twórczych o 18:00 wystąpią Władysław Komendarek oraz gościnnie Luna Maria. Sobotnia pora na rytm powoli dobiega końca, ale zanim koniec nastąpi, chciałbym jeszcze Państwa dziś zaprowadzić na łagodną stronę jazzu. Pat Metheny wydał wspaniały koncertowy album nagrany w trio z organistą i perkusistą. Mam nadzieję, że Roman Dziewoński dołoży jeszcze Państwu dawkę tej muzyki od siebie. A ja chciałbym jeszcze pomieścić dźwięki delikatne, ale piękne z nowej płyty jazzowego tria Marcina Wasilewskiego. Marcin Wasilewski, fortepian, Sławomir Kurkiewicz, kontrabas, Michał Miśkiewicz, perkusja. Polskie gwiazdy jazzu znane na całym świecie. Kolejny album tego tria dla wytwórni ECM. No, piękna muzyczna jesień powoli się zaczyna. Michał Jakubik, realizacja, Aleksandra Kaczkowska, wydanie, Leszek Adamczyk, autor przy mikrofonie. Pora na rytm. Dziękujemy.